Meghallani az orvosságokat, hol vagy? Elfelejtetted bevenni. Ugye beadom. Bevettem a pillanatot, mint a... Mennyi felett vettél be? Le kellene az a hipolipet is. Azt a testet is be kell, ennyi, akkor igen, ennyi maradt. És padek. Másik. Vedd be! Vagy igazod, így van, nem kell épp. Én már figyeltem. Most csaptam meg. Nyíztam a hívát. Jó. Miatt itt van így. Hentesüket. Mindjárt lefesszik. Átcsolom a vinat. Kis ablakot nyisd ki. Jó. De csúgyod a rajtót. Kitottam. Így? Jó, és a kamerát becsukom. Melyek, na? Jó. Mit gondolsz? Eléggé. Nem annyira sok, de sok.